Новы выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача КДБ з удзелам філозафа Тацяны Процькі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі. КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў. У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць? Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь. Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца? Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё. А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ? У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку установчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. А як доўга складаўся гэты міт? Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь. З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму? Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, і ее цветовая гама гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное». Але люди, и у першую чаргу, напэўна, самі ж кадыбісты, ведают, что гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі. Але ж працэсы былі над іншадумцамі. Так, магу ўзгадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівамі КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыяй. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць скурапад. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны. І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ? Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі. У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму? Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста. Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя. Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 917 па 953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляная 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі. Але, Таціана, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадэбістаў, баяцца? Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя, і іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах? Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы. Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы. Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампраметуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт. Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьменнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама. І Дзяржынскі таксама звыш чалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае, і па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса. Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы ў архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана, пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў. Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру ў яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм? Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды – Машэраў.